no poczekam, no to tam. Zamieszanie jesteś. Jeszcze policja. No, bracia i siostra, siadamy już. Siadamy. Ostatnie uściski, ostatnie pocałunki, ostatnie misiaczki. Bardzo bym prosił, żebyśmy usiedli. Będziemy zaczynać już naszą społeczność. Olek też i siada na swoją pozycję wyjściową. Bracia i siostry, dzisiaj mamy kolejny dzień łaski. Bóg nam go dał. Mogliśmy się tutaj zebrać, także jedyne, do czego mogę zachęcić, to żeby w jak najdalej, w jak największym stopniu brać czynny udział, czy to w modlitwach, czy to w pieśniach, być może w świadectwach. I nie jest to żaden truizm, albo ktoś powie, że to jakaś zdarta płyta, że ciągle to samo się mówi, ale to tak nie działa, to po prostu trzeba sobie przypominać. Nawet w Słowie Bożym jest napisane, że przez przypominanie można w ten sposób, właśnie poprzez przypominanie można zachować w czujności nasze prawe dusze, które ze wszech miar, tak jak potrafią, chcą służyć Bogu żywemu przez Jezusa Chrystusa. Także wszystkich zachęcam raz jeszcze jak najbardziej gorąco z tego miejsca, aby brali udział w naszej społeczności na tyle, na ile potrafią, na tyle, na ile zostało im to przekazane w ciągu tygodnia, żeby się dzielili. Ja też bym chciał się podzielić pewnym snem. Tak, miałem sen. Nie w tej nocy, tylko w poprzedniej. W ogóle to miałem zupełnie inny temat przygotowany sobie. Tak zawsze sobie trzymam, wiecie, tak na półce, takie, tak troszeczkę poustawiane, czym by się podzielić tak króciutko. I akurat ten sen wpadł mi i był to taki wyjątkowy sen, wiecie, taki zupełnie inny. Każdy z nas na pewno ma różnego rodzaju sny. Ja też je mam, częściej czy rzadziej. Ale to było coś wyjątkowego, to było coś takiego szczególnego. On był tak bardzo realny, że takie sny zdarzają się raz na kilka lat, raz na pięć, być może nawet raz na 10 lat. Było to coś wyjątkowego. I może na sam początek właśnie opowiem, na czym polegał ten sen. Jak wiecie doskonale, ja już jestem wolny od zajęć służbowych, w sensie już przeszedłem na emeryturę, ale w tym śnie tak postanowiłem sobie pójść do zakładu pracy, w którym pracowałem, w ostatnim zakładzie pracy. I kiedy tak przechodziłem tą dróżką, bo to jest tam gdzieś na tych wioskach, coś mi do głowy, wiecie, jak to się mówi, odbiło. Wziąłem jakiś ładunek wybuchowy, tak. I wrzuciłem do takiego jakby kanału wentylacyjnego. No i sobie spokojnie odszedłem. I nagle słyszę bum, jedno wielkie bum. I dowiedziałem się, że to była duża katastrofa, bo nawet była ofiara śmiertelna. I poszedłem, przyjechałem do domu. I wiecie, tak jak gdyby nigdy nic. Sobie dalej żyłem swoim życiem. Ale jest takie przysłowie, że przestępca zawsze wraca na miejsce zbrodni. I to chyba się sprawdza. Zawsze jest ciekaw, i co tam dalej będzie się toczyło. No i ja też przyjechałem tam po raz drugi, już po paru dniach. I patrzę, tam jest takie zamieszanie, pełno policji. I co się okazało, że to koło takich podejrzanych jakby, kiedy zostałem zauważony, coraz bardziej zaczęło się w moim kierunku obracać, coraz szybciej się kręcić. No i poczułem wielki taki niepokój, wiecie, wręcz nawet można powiedzieć panikę, zatrwożyłem się tym wszystkim, że mam świadomość, że to ja zrobiłem, nie wyłgam się i więcej, nie tylko ja to wiem, ale oni też to wiedzą, czyli policja. I będę musiał ponieść tego konsekwencje. I mogę tylko podziękować Bogu, że w tym momencie mnie obudził. Także ciśnienie spadło. No ale ja zostałem z tym i tak się zacząłem zastanawiać właśnie, Boże, o co chodzi w tym śnie? Bo wiem, że to jest inny sen. To nie jest taki jak z przejedzenia czy z nadmiaru jakichś zajęć poprzedniego dnia, tylko to było coś innego. To było zbyt realnego, żeby to było przypadkowe. I Bóg powiedział mi, że tak wygląda dzisiejszy człowiek. Tak można powiedzieć, zrobił taki poprzez tą sytuację przekrój dzisiejszego człowieka, takiego standardowego, kowalskiego z XXI wieku. Zresztą chyba nie tylko z XXI wieku, ale tak naprawdę to w ogóle od czasu, aż zdarzyła się ta przykra historia w Ogrodzie Eden, że cała masa ludzi żyje albo w nieświadomości i w ogóle sobie głowę nie zawracają swoją sytuacją, w jakiej żyją. Nie zdają sobie sprawy z tego, że idą na zatracenie. Albo, i to jest chyba najgorsza wersja, jaka może być, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, po jakiej drodze kroczy. Nikomu tego nie życzę, bo można nawet się bardzo dobrze czuć, ale nie mieć tej świadomości, że idzie się ku zagładzie. To jest najgorsze, co może być i nikomu w ogóle, żadnemu człowiekowi tego nie życzę, a tym bardziej nas, którzy jesteśmy przecież braćmi i siostrami w krwi Jezusa Chrystusa. Albo może być też sytuacja właśnie, że coś tam sumienie gryzie, ale człowiek to odrzuca, odpycha, stara się na swój sposób usprawiedliwić. I może też być trzecia sytuacja, że człowiek już jest świadom i zdarza się to zazwyczaj już pod koniec życia człowieka, że pewne prawa biologiczne są niezmienne, tak jak prawo Boże jest niezmienne, tak samo pewne prawa biologiczne również są niezmienne, że człowiek rodzi się i dano mu raz śmierć i potem sąd Boży. I tacy ludzie, jest dużo takich ludzi, którzy właśnie są w takiej sytuacji, że mają tą świadomość, że niedługo trzeba będzie rozstać się z tym światem i żyją po prostu w strachu, w takim lęku, w niepewności. I kochani, my ze swojej strony musimy też zdawać sobie z tego sprawę, że jesteśmy częścią społeczeństwa tego świata, póki żyjemy tutaj. Ja wiem, że my pielgrzymujemy w wierze, że my zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa, to znaczy ci, którzy zawarli przymierze z Bogiem. To jest prawda i to jest niezmienne. Natomiast jest jeszcze coś takiego, że póki żyjemy tutaj, na tym świecie, jednak podlegamy pewnym prawom tej ziemi, tak można to powiedzieć skrótowo. I czy chcemy, czy nie, przyjdzie taki dzień, że będziemy musieli porzucić tą skorupę. Niezależnie od tego, czy odejdziemy do Pana, zaśniemy, czy niezależnie od tego, kiedy Pan przyjdzie i zabierze swój Kościół. Tak czy owak, kiedyś będziemy musieli stanąć przed Chrystusem. I teraz moje takie zawołanie jest, można powiedzieć, jak my jesteśmy przygotowani na to spotkanie z Bogiem? Do której grupy się zaliczamy? Czy my w ogóle się zastanawiamy nad czymś takim? Bo wiecie, może być taka sytuacja, że życie gna, my przychodzimy do zboru, nawet możemy na różne sposoby usługiwać, ale nie dbać o siebie, nie dbać o swoją przyszłość. A spotkanie z Chrystusem jest po prostu nieuniknione. Jak wygląda ta nasza najważniejsza rzecz, z której człowiek będzie musiał zdać relację? Czy my, bracia i siostry, mimo tego, że zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa, czy mimo tego, póki żyjemy jeszcze tutaj w ciele, wyznajemy swoje grzechy przed Bogiem? Czy my oczyszczamy się? Czy wiecie, że w Słowie Bożym jest napisane w objawieniu Jana, że błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty? Czytamy to, to jest bodajże ostatni rozdział objawienia Jana, albo przedostatni, raczej ostatni, że błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty. Chcesz być błogosławiony, to musisz prać swoje szaty. Pamiętaj, że dopóki jesteś na tej ziemi, jesteś podatny na to, żeby jednak nie do końca żyć według Bożej woli. Że jednak zdarzają nam się sytuacje, gdzie zawodzimy. Zdarzało się to apostołom, zdarzało się to również prorokom. Oni też podlegali temu prawu. Także również nam może się zdarzyć taka sytuacja, że musimy po prostu tą sprawę uregulować przed Bogiem. Około roku temu, może niecały rok temu, właśnie kiedy mieliśmy takie spotkanie kółeczkowe, ja pamiętam jak do dzisiaj, nawet sobie dobrze w głowie zanotowałem, tak po prostu pamiętam to spotkanie. I trochę boleję nad tym, że ono tak jakby przeszło mimo. Przeczytałem fragment ze Słowa Bożego z drugiego listu do Tymoteusza, który mówi, że człowiek, który jest wierzący, prawdziwie biblijnie wierzący i ma uregulowane życie przed Bogiem, oczekuje przyjścia, oczekuje spotkania z Jezusem Chrystusem. Ja przeczytam to Słowo Boże, bo ono jest bardzo ważne. Odnowię je. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział od 7 wersetu. Słuchajcie uważnie. Apostoł Paweł pisze do nas takie słowa. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Ale nie tylko mnie, lecz tym wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Umiłowali, czyli pragną przyjścia Jego, czyli przyjścia Jezusa Chrystusa. Tu nie jest napisane, że umiłowali Jego, tylko umiłowali przyjście Jego. Trzeba położyć nacisk na słowo przyjście. Dlaczego ja to tak podkreślam? Bo umiłować Jezusa Chrystusa w dzisiejszej kulturze i w dzisiejszym przepływie informacji może to się stać bardzo takie płynne. Umiłować Jezusa Chrystusa. Tak. Może być tak patataj, patataj, patataj. Jeden wierzy, że umiłować Jezusa Chrystusa to jest i tutaj powie, w jaki sposób on miłuje Jezusa Chrystusa i poda parę wersetów. Inny z kolei powie, tak, ale ja mam troszeczkę inne zdanie. Uważam, że miłować Jezusa Chrystusa to jest tak. I znów wykłada. I w pewnym sensie jest to racja, ale jest też niebezpieczeństwo, że można rozminąć się z najważniejszą prawdą o Bogu. Co to tak naprawdę znaczy miłować Jezusa Chrystusa? I tutaj Bóg dał nam wyjątkowe słowo, że powiedział, że umiłować nie Jego, gdzie można sobie różnie interpretować, ale umiłowali przyjście Jego. Widzimy tu różnicę? Tutaj już nie ma możliwości jakiejkolwiek różnorakiej interpretacji. Jest powiedziane wprost, ci, którzy umiłowali spotkanie z Jezusem Chrystusem. Czy, albo może jeszcze inaczej, na ile to słowo jest żywe w moim życiu? Na ile to słowo potwierdza moją przynależność do Chrystusa, tą prawdziwą społeczność? Zapytajmy się siebie sami szczerze, czy ja naprawdę, albo na ile ja oczekuję spotkania z Jezusem Chrystusem? Czy przypadkiem sprawy tego świata, tych zajęć, wśród których żyjemy i musimy żyć, czy one jednak przypadkiem nie przytłaczają naszej społeczności z Jezusem Chrystusem, naszej osobistej społeczności z Jezusem Chrystusem? Kochani, to, że kiedyś się nawróciliśmy, że przyjęliśmy chrzest, że zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa, to jest jedno. Ale co dalej? Na jakiej drodze ja stoję? Czy ja dalej trwam w społeczności z Jezusem Chrystusem? I tutaj mamy to słowo właśnie, które jest takim probierzem. Wyobrażacie sobie kogoś, kogo kocham, a nie chcę się z nim spotkać? Dziwne to by było, dziwna miłość, prawda? Że mówię, że kogoś kocham, ale najlepiej na odległość. Jest to bardzo dziwne stanowisko, dlatego uważam, że jednak prawidłowym jest chęć spotkania się z tą osobą. No ja ją miłuję, no to chcę się z nią spotkać. No nie wiem, no chyba, może się mylę. Może się mylę, ale jak według swojego jakiegoś, nie wiem, i wyobrażenia, i doświadczeń też życiowych, bo mam takie doświadczenia życiowe, że co najmniej raz w życiu się zakochałem i z tego, co pamiętam, to zawsze chciałem się spotkać z tą osobą, a nie tylko zakończyć naszą znajomość na pisaniu listów przez 2 lata. No chyba tak to działa raczej, że jednak człowiek, który kogoś kocha, to chce mieć z nim bliską społeczność, chce się z nim spotkać. I teraz tutaj widzicie, że Bóg poprzez to słowo daje nam wspaniałą okazję, żeby ewentualnie poprawić nasze życie z Bogiem, naszą społeczność z Bogiem, żebyśmy nie przeszli obojętnie wobec tego słowa. Bóg zapowiedział wielką nagrodę, że da koronę życia tym, którzy umiłowali Jego przyjście. A więc jeżeli chcemy oczekiwać rzeczywiście tej korony życia, tego, co tutaj niedawno było mówione, tej wspaniałej, świetlanej przyszłości, w jakiej mamy żyć, to dla nas, tak jak powiedziałem, to jest bardzo dobry taki papierek lakmusowy, który mówi: sprawdzam. Sprawdzam, jakie jest Twoje życie. Czy naprawdę Twoje życie, Twoja społeczność ze mną jest taka, jaką ja bym chciał? Powiecie, nam to się może dużo rzeczy wydawać. My, przebywając, tak jak mówiłem, w tym świecie, gdzie jest stek informacji, możemy różne rzeczy o sobie myśleć. Możemy różne rzeczy postrzegać na swój sposób. Ale od czasu do czasu, tak jak mówię, dobrze jest tak zastanowić się, przystanąć na chwilę i tak usiąść sobie, czy ja naprawdę chcę się spotkać z Jezusem Chrystusem. Czy ja wyznałem Jemu całe swoje życie? Czy ja wyznałem Jemu wszystkie swoje grzechy? Całą swoją cielesność, jaka jeszcze jest w moich członkach? Kochani, nie uciekajmy od tego. To naprawdę nie ma sensu. Nie biegnijmy przez życie tak patataj, patataj, patataj. To naprawdę nie ma sensu, to nic nie daje. Sens ma tylko to, i to jest życiem, kiedy wiemy, że należymy do Jezusa Chrystusa. Choćbyśmy cały świat pozyskali, choćbyśmy byli bardzo bogaci albo bardzo szczęśliwi, mieli kochające dzieci, które się dobrze uczą i które są bardzo grzeczne. Mamy wspaniałą pracę, najlepiej w domu. To i tak nic to nie da, jeżeli moja społeczność z Jezusem Chrystusem jest zawalona. Musimy to sprawdzać, naprawdę. Bóg daje doskonałe takie momenty w naszym życiu, żeby to sprawdzić. I właśnie ten sen też mi dał do zrozumienia, że ja jako Sławek ze swojej strony być może powinienem więcej dać, zaoferować coś innym. Zaoferować coś innym. Może zaniedbuję pewne sprawy. Może powinienem więcej mówić o Chrystusie. Może tutaj leży sprawa. Bo ja myślę, że są takie sytuacje w życiu człowieka, gdzie one mają naprawdę duże znaczenie. I myślę, że każdego z nas Bóg stawia wobec takich sytuacji. Chciałbym, żebyśmy naprawdę nie przechodzili obok. Pamiętajmy, że ci ludzie, którzy są w świecie, którzy nie są w społeczności z Chrystusem, oni biegną ku zagładzie, ku wiecznej zagładzie. Że to nie jest tak, że oni umrą i będzie koniec, albo Bóg jakoś powie, no cóż, starał się, chciał dobrze, w sumie może nie było aż tak źle. My musimy mieć przed Bogiem wszystko wyczyszczone. Musimy przyznać się, że po prostu cały czas Jego potrzebujemy. Że swoją umiejętnością, swoimi siłami nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jezus wyraźnie to powiedział i nawet chyba nie ma sensu dalej tego mówić. Przeczytamy Słowo Boże i na pewno nieraz zetknęliśmy się z wypowiedziami Jezusa, które mówią, że beze mnie nic uczynić nie możecie, prawda? Albo takie słowo, które jest zapisane w liście do Rzymian, że możemy umartwiać swoje ciało, ale tylko poprzez ducha. Tak jest zapisane, ja przeczytam może. Bo to też jest ciekawe słowo. Bardzo takie intrygujące. Mnie tak trochę to zaintrygowało i zastanowiło. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. A więc widzimy po raz kolejny przykład mamy tutaj, że tak naprawdę bez Boga, bez naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jesteśmy w stanie uczynić nic dobrego, ani nawet nic złego, bo może w każdej chwili zakończyć nasze życie i no i tyle będzie naszej historii. Zawiozą nas na Śmiechowo i na tym skończy się nasza rola. Także póki jeszcze jesteśmy tutaj, bierzmy sobie słowo do serca i naprawdę poważnie do tego podchodźmy. Kolejna, ostatnia już rzecz, już naprawdę chcę kończyć. Pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, w dzisiejszych czasach jest totalny deficyt bojaźni Bożej. Totalny deficyt bojaźni Bożej. Ludzie po prostu nie boją się Boga. Ludzie nie chcą znać Boga, uciekają od Niego. Chcą żyć po swojemu. Nie ma totalnie bojaźni. Sami czytamy. Ja kiedyś wziąłem, czytałem wiadomości, w telefonie sobie otworzyłem. Ludzie, na 18 wiadomości to 16 sama tragedia. Ktoś kogoś zabił, ktoś kogoś najechał, ktoś kogoś przymusił do czynu niecnego i tak dalej, i tak dalej. I tylko dwie wiadomości były takie neutralne o pogodzie, a reszta wszystko źle, beznadziejnie, będzie gorzej i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy tym bombardowani. Nie ma po prostu bojaźni Bożej w człowieku dzisiejszym, w człowieku XXI wieku. I my musimy zabiegać o to, żeby ta bojaźń była w naszym sercu, żebyśmy naprawdę zdawali sobie sprawę, że stanęliśmy do walki, o której tutaj mówimy bardzo często i też przypominamy i też nie zapominajmy o tym. Ja na koniec jeszcze przeczytam Słowo Boże, takie pokrzepiające Słowo Boże z przypowieści Salomona. A z racji tej, że ono jest podkrzepiające, to od razu powiem, gdzie jest zapisane. To jest 3 rozdział od 21 wersetu. I chciałbym, kiedy już uregulujemy swoje sprawy, bo coś to mi się wydaje, że jeszcze jest dużo do uregulowania w naszym życiu. Kiedy już te sprawy pozałatwiamy w końcu, żebyśmy mogli w spokoju oczekiwać przyjścia Jezusa Chrystusa, przeczytam też to słowo zachęty, słowo obietnicy. Synu mój, zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu. Wtedy będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał. To jest fajne. To jest takie, jak na chwilę przerwy, bo jak czytałem, to mi przyszła taka myśl. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Może my, którzy jesteśmy pojednani z Chrystusem, znaczy powinniśmy to mieć, ale musimy wiedzieć, że to nie jest taką rzeczą oczywistą, że jest dużo ludzi, którzy boi się zasnąć. Naprawdę. Jest dużo ludzi, cała masa ludzi, którzy boją się zasnąć, bo nie wiedzą, czy się obudzą następnego dnia. I tutaj Bóg daje nam obietnicę, że kiedy będziesz ze mną ramię w ramię, to nie będziesz bał się zasnąć nawet, bo niezależnie od tego, jak będzie wyglądał następny dzień, czy będę tu, czy tam, to i tak jestem pojednany z Bogiem. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, to jest Boża obietnica. A gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka, ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych. Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł. Przypowieści Salomona, 3 rozdział od 21 wersetu. Kochani, tak jak powiedziałem, badajmy swoje serca. Naprawdę jest dużo do zrobienia w naszym życiu. Nie spoczywajmy na laurach. To nie jest tak, że już jesteśmy doskonali, że już nic nie trzeba zrobić. Objawienie Jana mówi, że mamy cały czas prać swoje szaty. Do tego nas nawołuje. Wtedy człowiek jest człowiekiem błogosławionym. Póki żyjemy w tym ciele, jesteśmy niestety podatni na różnego rodzaju złe rzeczy. Jedni tak to mówią, że złe rzeczy, ani inni mówią wprost. Jesteśmy podatni na grzech, że on się nas tyka czasami, czy też naszą cielesność, naszą, nie wiem, ludzką jakąś naturę, ludzkie myślenie. Dlatego musimy mieć to na uwadze, I zachęcam wszystkich raz jeszcze, żeby naprawdę brać te sprawy poważnie w swoje ręce. Stanąć przed Bogiem i po prostu wyznawać Mu nasze życie. Wtedy będziemy naprawdę błogosławionym ludem. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy tutaj zebrani w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci dlatego, bo dałeś nam tę sposobność. Przyniosłeś nas do swojego Królestwa Niebieskiego, kiedy zawarliśmy z Tobą przymierze przez chrzest, przez nasze wyznanie, kiedy wyznajemy swoje grzechy, trwamy w społeczności z Tobą, Boże. I dziękujemy Ci za to, że Ty to czynisz przez swojego Ducha Świętego, Panie. Chciałbym Cię prosić, abyś dalej nas kształtował, abyśmy nie zapominali na słowo, które do nas przemawiasz, abyśmy nie lekceważyli Twoich ostrzeżeń, jakie kierujesz do nas, Boże, abyśmy przez to byli zachowani, Panie, abyśmy naprawdę każdej nocy, każdego wieczoru mogli spokojnie zamknąć oczy, wiedząc, mając tę pewność, że jesteśmy faktycznie w Twoich rękach. Dlaczego? Dlatego, bo Ty dałeś tą obietnicę, kiedy traktujemy i my Ciebie poważnie. Ty, Panie Jezu, jesteś tym, który nas traktuje poważnie. Ty przyszedłeś tutaj, aby nas wykupić od wszelkiego zła. Ty jesteś naszym arcykapłanem. Wstawiasz się za nami. Dałeś nam swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli nie tylko unikać tego, co jest złe, abyśmy mogli podjąć walkę z tym, ale też, żebyśmy mogli to umartwiać, Boże. Tak bardzo Ci dziękuję za Twoje wspaniałe czyny, za Twoje wspaniałe dzieła, za Twoje wspaniałe słowo, które kierujesz do nas. Słowo zachęty, słowo pewne, które nigdy nie może zawieść, Boże. Chwała Ci niech płynie, Boże. Niech ta chwała płynie z naszych serc, w trakcie naszej społeczności, nie tylko, Boże. Kiedy będąc tutaj obecni, będziemy śpiewali hymny, które mówią o Twojej chwale. Kiedy będziemy, Boże, składać świadectwa, jeśli takowe są. I kiedy będziemy mogli zanosić nasze modlitwy, Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy, żebyś nami kierował, żebyś wskazywał, Boże, to, czego potrzebujemy na każdy czas, również dzisiaj. Chwała Ci. Amen. Wielbili Ciebie i z radością oczekiwali Twojego przyjścia i tego wszystkiego, co się wiąże z nastaniem Twojego Królestwa, które nie będzie miało końca. Daj nam dzisiaj wsłuchiwać się w Twój głos. Daj, by dzisiaj nasze serca były otwarte przed Tobą, abyś mówił do nas, abyś kształtował nas i abyśmy dziękowali Ci, wierzyli Cię i wywyższali Twoje święte imię w tym zgromadzeniu. Amen. Amen. Dziwimy się, niech Święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by wielbić imię Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz mocą swą. Niewyczerpane są łaski od Pana. Wielka jest miłość Twa. Ciągle świeci. Thank you. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. I czego teraz oczekuję od Ciebie, Izraelu, Pan, Twój Bóg? Otóż właśnie tego, abyś żył w bojaźni Pana, swojego Boga, abyś się trzymał wszystkich Jego dróg, abyś Go miłował, abyś służył Panu, swojemu Bogu, całym swoim sercem i całą swoją duszą, abyś przestrzegał przykazań Pana, swojego Boga, Jego nakazów, które ja Tobie dziś polecam, aby Ci się dobrze powodziło. Patrz, do Pana, Twojego Boga należy niebo i niebo nieba, ziemia i wszystko, co na niej jest. A mimo to Pan przygarnął do siebie Waszych przodków, aby pokazać miłość i wybrał również ponad wszystkie inne plemiona i potomków, czyli Was, co też poświadcza dzień dzisiejszy. Dokonacie tego pełnego obrzydzenia, tego stwardnienia waszego serca, niech wasze karki nie będą już tak objęte. Pan bowiem, wasz Bóg jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i budzącym trwogę. Nie zadziwią go pozory, nie przyjmuje przekupnego podarku. On wydaje sprawiedliwy wyrok w sprawie obcego przybysza, sieroty i wdowy. On miłuje obcego przybysza, daje mu chleb i odzienie. Zatem i wy miłujcie obcego przybysza, bo i wy byliście w Egipcie takimi przybyszami. Będziesz żył w bojaźni Pana, Twojego Boga. Jemu będziesz służył, Jego będziesz się trzymał, Jego imieniu będziesz ślubował. On Twoją dumą, On Bogiem Twoim, On dla Ciebie uczynił te rzeczy wielkie i sławne, które widziały Twoje oczy. Gdy Twoi przodkowie wchodzili do Egiptu, było ich 70 osób. Teraz Pan, Twój Bóg sprawił, że jest Was pod względem liczby tylu, ilu gwiazd na niebie. Oto Słowo Boże. Panie Jezu, dziękujemy Ci, żeś nas wybrał. Ty, Panie, pokazujesz, jakim jesteś Bogiem. Ty, Panie, widzisz nasze serca. Ty nam nakazujesz, abyśmy Ciebie, Panie, miłowali z całej duszy, ze wszystkich sił, Panie, abyśmy zawsze byli blisko Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem wielkim, potężnym. Dziękujemy Ci za te słowa, które dałeś kiedyś Izraelowi, ale one też nas dotyczą. Panie, dziękujemy Ci za Twój Kościół, za Twojego Ducha, który obrzydzał nasze serca i nasze karki nie są już tak objęte. Ty, Panie, dałeś nam nowe życie, Ty, Panie, te stare serca nam dałeś, aby były mięsiste, aby Ciebie, Panie, miłowały. I spraw, Boże, aby te serca dalej były blisko Ciebie, aby nie stały się twarde, aby nikt z nas nie miał zwinnych grzechów i różnych, bo grzech nas tak łatwo omotuje. Panie, do Twojego udajemy się i chcemy być zawsze Tobie wierni, Twojego głosu słuchać i być posłusznym Twoim przykazaniom i wszystkim prawom, które Ty, Panie, dałeś. Bądź błogosławiony, Panie. Amen. Amen. Amen. Amen. Boże Ojcze, Wszechmogący, dziś przychodzę przed Twój tron z przeogromnym dziękczynieniem za Twój święty Kościół, za społeczność braci i sióstr, z którymi mnie połączyłeś, za zbór, który mnie postawiłeś, Panie. Przychodzę z dziękczynieniem i modlitwą za nas wszystkich, byś otwierał, Panie, nasze serca na Twoją miłość. Na miłość, która jest cierpliwa, która jest życzliwa. Na miłość, która nie zazdrości, nie przechwala się. Na miłość, która nie unosi się tylko. Na miłość, którą nie postępuje przez nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Na miłość, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość, która nigdy nie ustaje. Proszę, Panie, wlej w nasze serca Twoją miłość. Tak, Panie, prosimy. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, trwajcie w mojej miłości. Prosimy, Panie, o tę miłość, aby ta miłość otwierała nasze oczy i nasze uszy na braci i na siostry, na ich potrzeby, na ich zmagania, Panie. Ty, Panie Boże, postawiłeś nas na przeogromnym, na przecudownym fundamencie, na Twoim Synu Jezusie Chrystusie, Panie. Spraw, aby ta zaprawa, ta miłość łączyła nas też cudowny Twój Kościół. Kościół, którego bramy piekiel nie przemogą. Proszę, Panie, również o wiarę dla tych braci i siostr i dla mnie również, którzy w codziennych zmaganiach, trudnościach traciliśmy tę wiarę. Proszę, Panie, pomóż nas wiarę. Proszę, Panie, o siłę dla słabych. O mądrość dla tych, którym brakuje mądrości. Dziękuję Ci, Panie, za słowa tej modlitwy, gdyż one wypływają z... gdyż one są od Ciebie, Panie Boże. One wypływają z Twojej troski o nas, o Twój święty Kościół. Dziękuję Ci, Panie. W Tobie chwała, cześć i uwielbienie przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Mikrofonu. Króciutko tylko przypomnę, jak zwykle, format tego naszego spotkania. Każdy może zabrać głos. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, niech podniesie rękę, żebyśmy podawali mikrofony. Mamy dwa bezprzewodowe mikrofony, które, jak widzicie, trzeba trzymać blisko ust, prosto przed ustami i wtedy wszystko dobrze słychać. Także starajmy się mówić krótko, wyraźnie, rzeczowo, trzymać się tematu, nie rozbiegać się na różne strony. Mamy godzinę czasu, tak? Za chwilkę włączę zegarek, żeby nam za godzinkę zadzwonił. Także jeżeli ktoś chce zabrać głos, macie jakieś przemyślenia, chcielibyście się czymś podzielić, nie czekajcie na koniec, bo na końcu zazwyczaj już no, trzeba kończyć. Więc lepiej na początku powiedzieć, kiedy jest czas, żeby powiedzieć, i wtedy też inni mogą się do tego odnieść. Także gorąco zachęcam do każdego do wzięcia udziału. Nie muszą być to jakieś długie wypowiedzi, jakieś nie wiadomo jakie kazania, raczej nie, raczej właśnie krótkie nasze myśli, przemyślenia, uwagi, pytania. I w zeszłym tygodniu rozważaliśmy Księgę Joela i to jest, będzie naszym tutaj głównym przedmiotem rozmowy, chyba że ktoś ma jakąś sprawę, która koniecznie wymaga omówienia, no to wtedy oderwiemy się od tego tematu, ale starajmy się ten temat. Adaś, coś chciałeś? Chciałem zaproponować, jeśli to jest zły pomysł, to powstrzymajcie mnie, ale zanim byśmy przeszli do tego Joela, to tak no, leży mi to, że tak powiem, na sercu, żeby podzielić się, jakby pociągnąć temat, który Sławek poruszył i postaram się bardzo krótko, nie wiem, czy mi się uda. To, co Sławek powiedział o bojaźni Bożej, o tym, że brakuje w świecie bojaźni Bożej i może się też zdarzyć, że i w Kościele może brakować tej bojaźni Bożej i to jest bardzo niedobre, zły kierunek i to, co Sławek powiedział o tym, że mamy sprawy do pozałatwiania, że jeszcze są w naszym życiu rzeczy, które potrzebują naprawy, zmiany myślenia, zmiany działania i zgadzam się z tym, myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, ale tak sobie pomyślałem, że jak Sławek tak mówił, to może mogło się rodzić w nas takie: oj, ja nie chcę, żeby ktoś tutaj jakieś moje słabości, błędy czy coś, żeby wywodził tu na światło, żeby przypadkiem do mnie coś nie powiedział. I nie wiem, czy takie coś wam towarzyszyło, czy komuś przeszło przez myśl, ale zakładam, że mogło coś takiego być. To znaczy, że mamy coś na sumieniu, krótko mówiąc. Ale najprawdopodobniej jest tak, że nikt nie lubi, żeby ktoś z zewnątrz, ktoś obcy mówił mi o moich błędach, wytykał mi moje błędy. Najczęściej tego człowiek nie lubi i to człowiek w świecie i zaryzykuje stwierdzenie, że my też jako ludzie wierzący możemy tego nie lubić, nie chcieć. I nie wiem, co tam jest w naszych głowach, może myślimy sobie, niech o grzechu, sprawiedliwości i sądzie przekonuje mnie Duch Święty. Nikt tam, niech mi nic nie mówi. Niech tak się dzieje, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, ale jeżeli jest zdrowa społeczność, są bracia, którzy naprawdę się miłują, to ja proszę was, jeżeli zobaczycie we mnie coś, co w waszej ocenie nie podoba się Bogu, przyjdźcie i powiedzcie mi to, bo ja nie chcę robić źle, ja chcę robić dobrze i chcę, żeby to, czego nie widzę, bo Duch Święty nie otworzył mi oczu, chcę, żeby mi otworzył oczy brat czy siostra. Zachęcam, żeby zrobić to właśnie z takim nastawieniem, że ja miłuję tego brata i ja chcę dobrze, a nie, że ja się lepiej poczuję, bo ja mu wygarnę, bo jestem lepszy od niego czy coś takiego. Nie zamierzałem mówić o sobie, bo to nie chodzi tu o mnie. Chodzi o to, żebyśmy mogli tworzyć zbór, Kościół, w którym ludzie czują się dobrze, do którego nie obawiają się przyjść, że wyjdą nasze jakieś słabości, błędy, grzechy, ale też bądźmy gotowi, że jeżeli przyjdzie do mnie brat czy siostra i powie, słuchaj, czy nie chciałbyś się zastanowić nad tym, albo w jakikolwiek inny sposób i będzie to powiedziane z miłością, a nawet jeżeli by się zdarzyło, lepiej, żeby nie, ale gdyby się zdarzyło, że to nie będzie powiedziane z miłością, tylko jakoś tak, że może to być dla nas też nieprzyjemne, to nie skupiajmy się teraz, w jaki sposób to było powiedziane i teraz będziemy się na tym skupiać, ale czy rzeczywiście to, co było powiedziane, nie jest prawdą o mnie. I to chcę powiedzieć w kontekście tego, że możemy tego ostrzeżenia, które Sławek dzisiaj przekazał, możemy jakby, może ono nas nie docierać do nas, może nas omijać, a ważne jest, żeby właśnie było dla nas ważne, żebyśmy się przejęli tym, co zostało dzisiaj powiedziane i czy to było tylko jakieś tam słowa jakiegoś brata, który coś tam sobie powiedział, czy to Pan Bóg stoi za tym, się podpisuje, czy ja uważam, że tak, ale to tylko moje zdanie. Dziękuję. Ja tylko jedną malutką uwagę do tego, co Adam powiedział. Tak mogło zabrzmieć, wiem, że Adam tak nie myśli, ale żeby tutaj było to jasne. Kiedy mówimy, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, to rozumiemy, że to nie oznacza w oderwaniu od Bożego Słowa, w oderwaniu od brata, siostry, czy nawet czasami ludzi tego świata. Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie na różne sposoby. Czasami mówi do nas bezpośrednio, czasami posłuży się właśnie bratem, siostrą, fragmentem Bożego Słowa, jakimś wydarzeniem w naszym życiu. Na różne sposoby Duch Święty działa, więc tutaj nie mówimy albo Duch Święty, albo Biblia, albo Duch Święty, albo brat, albo Duch Święty, albo to. Nie. Jeżeli Bóg przemawia do nas, to jakiegokolwiek środka używa, to Jemu dziękujemy i Jego wywyższamy za to, że do nas mówi. Ktoś chciałby tutaj się odnieść do tego, co Adam powiedział, jeszcze coś dodać, jakoś zareagować na to? No ja mam tylko jakby ale do tego słowa wygarnie, bo to mi się źle kojarzy, negatywnie mi się kojarzy i nie wyobrażam sobie napominania w takiej formie. No i to tylko tyle. A co do Joela? Co do Joela, to... Ja może opowiem takie krótkie świadectwo właśnie o tym, co Adaś mówił. O tym wypominaniu. Miałam też taki, znaczy cały czas mam taki okres, że proszę Boga, żeby oczyszczał moje serce i też byłam w takiej modlitwie i mówię, Panie Boże, jeżeli ja czegoś nie widzę w sobie, Ty mi to pokaż. Jeżeli coś jest, co chciałbyś we mnie zmienić, proszę pokaż mi to. No i w niedługim czasie pojechałam do mojej siostry Beni, mojej siostry w Panu, na spotkanie grupy naszej domowej z Krzysiem i z Benią i z Heniem. No i tam w trakcie rozmowy usłyszałam od Beni słowa, że albo ty się tak szybko obrażasz. Nic ci powiedzieć nie można no i coś takiego. I w pierwszym momencie oczywiście się oburzyłam, jak ona tak może i w ogóle, ale później jadąc, nawet miałam takie myśli potem w czasie modlitwy i uwielbienia Pana, że mnie to gdzieś po prostu ruszyło. I jadąc do domu, rozważałam to, co ona powiedziała i mówię, Panie Boże, faktycznie, jeżeli tak jest, Ty mi w tym pomóż. Ja nie chcę być osobą obrażalską. Panie Jezu, zabierz to ode mnie, bo ja nie chcę być taką osobą. I w chwili tak rozważałam to, Bóg wlał w moje serce taką miłość do Beni, po prostu tak w tej miłości się rozpłynęłam. Też mówiłam, Panie, jeżeli to są, ja wierzę, że to są słowa, które ona powiedziała, to są słowa od Ciebie. I ja nie chcę do niej czuć żadnej urazy, nie chcę czuć żadnego, nie wiem jak to powiedzieć, żalu. Proszę, żebyś mnie z tego uwolnił. I naprawdę Bóg wlał w moje serce taką miłość, po prostu, że się tak się rozpłynęłam po prostu w tej miłości, że jak myślałam o Beni, mówię, jejku, gdyby ktoś przeciwko niej teraz stanął, to bym mu chyba nastukała, tak brzydko mówiąc, nie? Ale naprawdę to było coś niesamowitego i wiem, że to tak jest, że jeżeli prosimy o to, to Bóg nie mówi tylko przez Słowo Boże, ale też przez inne osoby, bądźmy otwarci na takie coś. Bóg, i jeżeli my tego nie chcemy, on nas z tego uwalnia. I chwała Panu Bogu, dziękuję Mu z całego serca za to. Ja co do tego niedzielnego wykładu, tak sobie tutaj się zastanawiam, właściwie to już tak słuchając to jeszcze w domu z Andrzejem, jak rozmawialiśmy, to przypomniało mi się w ogóle, jak zaczynałam czytać Biblię, zaczynałam czytać od Starego Testamentu i to jakby mi do mnie wróciło też właśnie w tej księdze Joela, że Bóg mówi do ludzi, no przynajmniej ja to tak odebrałam, no więc na pewno do mnie tak mówi, że różnymi obrazami i jakby czytając te wszystkie historie, tak przechodząc przez Stary Testament, a długo przez ten Stary Testament szłam, to miałam wrażenie, że te wszystkie wydarzenia Starego Testamentu, no dzisiaj to jakby wiem, że jest napisane, że to wszystko prowadzi do Chrystusa i mówi, wskazuje na Chrystusa, ale wtedy jeszcze tak tego nie widziałam. Natomiast miałam taki bardzo ogólny obraz, że te wszystkie historie i te wszystkie obrazy, które Bóg maluje przed, no przynajmniej wtedy przed moimi oczyma, że one tak naprawdę pokazują na dni ostatnie, ogólnie na jakby na, już na ten końcowy etap, który jest opisany między innymi w objawieniu Jana. I między innymi, no przynajmniej tak to ja odbierałam, między innymi posługuje się, tak jak jest napisane, że od, to jest chyba w Rzymian, że nie, przepraszam, ale z pamięcią u mnie jest słabo jeszcze cały czas. Rzymian 15:4. Może chyba, że ktoś szybciej znajdzie, to bardzo proszę, żeby przeczytać. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I taki ogólny jakby obraz, który się maluje z tych wszystkich historii, to jest taki, że Bóg chce być poznany przez człowieka i chce być uwielbiony jako Bóg. I jakby no daje wyraźne, no ten zakon cały, to on był taki, ja aż byłam zaskoczona, że to jest aż tak wszystko szczegółowo wypisane i miałam nawet takie współczucie dla Izraela, bo od razu mi się wydawało, że to jest w ogóle takie, no jakby po ludzku wydawało mi się niewykonalne, że to jest wszystko tak drobiazgowo opisane, że jakby patrząc na tyle, na ile wtedy, no wtedy miałam, nie wiem, jakieś tam 18-19 lat, to na tyle, na ile jakby znałam ludzi, na tyle, na ile mogłam jakby zobaczyć tą naturę ludzką na przykład w telewizji, która no, była w domu oglądana, to jakby wydawało mi się, że no to tak jakby Pan Bóg trochę chciał podstawić nogę temu Izraelowi, że to jest po prostu no, takie naprawdę trudne do wykonania. Potem jednak gdzieś tam czytałam, że są jednak postaci takie biblijne, o których też Bóg wydaje świadectwo, że czynił to, co jest prawe w oczach Jahwe, więc widziałam, że no jednak jest to możliwe. I potem jak dochodzę do historii nowotestamentowej i Kościoła, który Pan Jezus powołuje, to mam, no tak to odbieram, że Pan Jezus tak jakby jeszcze podnosi poprzeczkę, jeszcze jakby więcej od człowieka wymaga, bo na przykład mówiąc o tym, że bądźcie doskonałymi albo bądźcie świętymi, jak wasz ojciec jest święty. I lata temu, jak to czytałam, to pamiętam, że ogólnie to wszystko bardzo mi się podobało, ale widziałam kompletną swoją niezdolność, kompletną. Po prostu widziałam, że jestem tak daleko od tego, o czym czytam, że pamiętam taką modlitwę, jak mówiłam, Panie Jezu, ja tak się cieszę, że Ty przyjdziesz, że Ty w końcu będziesz i że to wszystko się skończy, ten cały dramat, no akurat dużo dramatów jako dziecko oglądałam i że ten dramat się skończy, ja się bardzo cieszę, no trudno, no nie wiem, gdzie będę, no raczej nie widziałam tu dla siebie jakiegoś takiego ratunku na tamtą chwilę, ale cieszę się, że Ty przychodzisz i że Ty w ogóle jesteś i że Ty będziesz. I teraz czytając tą księgę Joela, odniosłam takie wrażenie, że i będąc już jakby w tym miejscu, w którym jestem, odniosłam takie wrażenie, że Bóg cały czas zabiega o człowieka, cały czas daje mu narzędzia, cały czas daje, no wydaje się, że już jakby więcej dać nie może ze swojej strony, że już jakby wszystko, co jest potrzebne, to już wszystko dał włącznie ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem i cały czas woła do człowieka, aby się nawrócił. I nawet tutaj to ten drugi rozdział, 12 werset, gdzie no wcześniej jakby pokazuje, jak jest źle i jak jest niedobrze, a potem jednak są te słowa, że wszakże jeszcze teraz, mówi Pan, czyli jakby przed już jakby przed tym ostateczną taką jakby zagładą jeszcze daje, jeszcze wzywa, jeszcze zachęca, jeszcze woła, że wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nie człowiek, tylko mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu, narzekaniu, rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. I że jakby cały czas też jakby mam wrażenie, że Bóg ze swojej strony no, otwiera to serce, już jakby bardziej się nie da i zabiega o to, żeby człowiek po prostu miał wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zawrócił do tego Boga, żeby skorzystał z tego ratunku, który no, dzisiaj mamy w Chrystusie. Wtedy jeszcze była inna sytuacja, aczkolwiek no, też wiemy, że to wszystko wskazywało na Chrystusa. To może na razie tyle. Albo może jeszcze powiem, skoro nikt nie chce mikrofonu, że też tam były takie pytania zadane, czy Bóg to stare przymierze, jak się ma stare przymierze do nowego przymierza i czy jest to właściwe, że jakby obiecuje się ludziom, że jak przyjdą do Boga, przyjdą do Chrystusa, to czy Bóg gwarantuje im to powodzenie, zdrowie, tam jeszcze było powiedziane, że polityczne, gospodarcze, dominacje na rynku międzynarodowym. I no jakoś tak od razu mi ta Ewangelia sukcesu gdzieś tam zadzwoniła, że to, no to najbardziej mi się kojarzy w ogóle z taką nauką. I też od razu jakby stanął mi przed oczyma też na przykład obraz Hioba, jego sytuacja. Co prawda to jest Stary Testament, ale no jakby można się przyjrzeć pod tym kątem właśnie tego, co Bóg gwarantował, co Bóg obiecywał, jakie świadectwo wydał o Jobie, a jednak jaka jest jego historia i co go spotkało. I owszem, dzisiaj znamy również tą historię zakończenia, znaczy zakończenie historii Joba i wiemy, że Bóg mu to wszystko rzeczywiście wynagrodził i można by powiedzieć, że Bóg spełnił tą swoją obietnicę, ale nie znając jakby tej, zakończenia tej historii i patrząc na jego życie, na to, co się działo w jego życiu, no to nie wiem, jakie myśli my wtedy na przykład mamy na temat tych obietnic, które Bóg jednak składał i tego świadectwa, które wydał o Jobie. I na przykład jest, też mi stanęła przed oczami sytuacja Jakuba, który tu akurat można było oglądać właśnie to wypełnianie się tej Bożej obietnicy, tak, że Bóg tak mu błogosławił, że tak jakoś mi przypomniała się ta sytuacja, jak on pracował za te swoje żony i żeby jakby Bóg pomnożył mu te bydło, no to on tam te patyki stawiał i tam, żeby te akurat się bydło rodziło, które wiadomo było, że według tego znakowania będzie do niego należało i tak dalej, że jakby potem rzeczywiście można było oglądać to wypełnianie się tej Bożej obietnicy. Ale też na przykład przenosząc to na dzisiaj i na Nowe Przymierze, to od razu mam przed oczami Kościół prześladowany. Sytuację Kościoła prześladowanego. No i nie wiem, jak my na przykład rozumiemy wypełnianie się Bożej obietnicy, patrząc właśnie na Kościół prześladowany, patrząc na w ogóle pierwszy Kościół, który już był zaraz jeszcze, powiedzmy, no, krótko po Chrystusie, jak zginęli wszyscy apostołowie, jak chrześcijanie byli na tych arenach mordowani, no w ogóle, na wszelakie różne sposoby byli mordowani i no co wtedy z tymi obietnicami na przykład, tak? Jak do tego mają, jak my to rozumiemy, jak my to w ogóle widzimy? Więc tutaj nawiązałem do tych różnic między przymierzami, tak? Tutaj jest kwestia przymierza przede wszystkim. Jeżeli właśnie, tak jak można zrozumieć, tego typu nasze dzisiaj podejście do Biblii, czyli cokolwiek przeczytamy w Biblii, to jest do mnie, jakikolwiek fragment weźmiemy ze Starego czy z Nowego Testamentu, to jest do mnie w takim bezpośrednim sensie, to wtedy często się gubimy. Ponieważ tak jak widzimy, Bóg objawia się w całym swoim słowie w bardzo integralny sposób, że ten sam Bóg objawiony w Starym Testamencie jest Bogiem Nowego Testamentu, jest Bogiem, którego oglądamy w Jezusie Chrystusie. Natomiast jeśli chodzi o przymierza, nie jedno przymierze, ale jest kilka przymierz. Tutaj wymieniłaś dwie osoby, do których się w ogóle nie odnoszą przymierza z Góry Synaj. Zarówno Hiob, jak i Jakub byli poza przymierzem z Góry Synaj. Hiob najprawdopodobniej żył jeszcze w czasach patriarchów, Abrahama i tak dalej, więc to jest też jeszcze wieki przed przymierzem na Górze Synaj. Przepraszam, Jakub mogę, też... a na co się powołują przyjaciele Joba? Nie powołują się na prawo. Oni mówiąc tam... o tej właśnie, o tych Bożych prawach. Tak, właśnie oni mówią o tej takiej powszechnej ludzkiej mentalności, czyli jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Oni o tym mówią. Oni się powołują na prawo, jak będziesz sprawiedliwy, to Bóg cię będzie błogosławił, ale oni się nie powołują na prawo Mojżesza. Oni w ogóle, tam ani słowem nie pada słowo nigdzie prawo Mojżesza, ani Mojżesz, ani obietnice, ani nic takiego. Ja wiem, tylko chodzi mi o to, że Bóg od początku jest taki sam. Tak. I nie wiem, skąd oni tą wiedzę posiadali na tamten moment, ale w sumie ona jest bardzo zbieżna z tym pewnym prawem właśnie, że będziesz mi posłuszny, to jakby dziedziczysz błogosławieństwo, tak? To jest powszechne. A nie jesteś posłuszny Bogu, no to... To jest powszechna religijność całego świata. Muzułmanie tak myślą, Hindusi tak myślą, buddyści tak myślą, wszystkie wielkie religie... Ale w Biblii też o tym czytamy. Tak, tak, oczywiście, tyle, że to nie jest to przymierze, o to mi chodzi, że Hiob nie polega na przymierzu zawartym na górze Synaj. Hiob jest człowiekiem, który rozumie, że Bóg błogosławi sprawiedliwego człowieka, który dobrze czyni. I to ludzie tego świata nawet rozumieją, jakąkolwiek mają koncepcję Boga, jeśli mają koncepcję Boga i mają sumienie, to sumienie im podpowiada, że temu Bogu podoba się czynienie sprawiedliwości, a krzywdzenie drugiego człowieka, wyzyskiwanie i tak dalej jest czymś, co Bóg będzie sądził. To jakby jest wpisane w serce człowieka, w sumieniu człowieka. I to widzimy już u Noego, widzimy to we wczesnej historii, w całej pierwszej księdze Mojżeszowej. No, cała pierwsza księga Mojżeszowa to jest wszystko przed nadaniem prawa. A więc Jakub, Abraham, Izaak i patriarchowie nie odwołują się w ogóle do prawa. Oni mają tylko obietnicę Boga. Mają obietnicę Boga, którą Bóg dał Abrahamowi, że jego potomstwo będzie błogosławione wśród narodów. Ale też Bóg do Abrahama mówi, masz postępować przede mną sprawiedliwie. Ja jestem twoim Bogiem, masz chodzić przede mną. Więc tutaj nie ma szczegółowego prawa, które zostało później nadane na górze Synaj, i dopiero z tamtym prawem wiązały się szczegółowe obietnice i groźby. I do tych obietnic, szczególnie z Księgi Powtórzonego Prawa, odwołują się wszyscy prorocy. Więc oni bazują na prawie, którym Bóg się związał ze swoim ludem, i to jest wyjątkowe prawo, które odnosi się do Izraela. I teraz, kiedy my czytamy to prawo dzisiaj, no to co my mamy z tym zrobić, tak? Czytamy je, no i myślimy, no co my teraz mamy z tym zrobić? No mamy to zlekceważyć, to do nas się dotyczy, nie dotyczy. I teraz tu jest bardzo ważne, żebyśmy to dobrze rozumieli, ponieważ pisarze Nowego Testamentu bardzo szeroko na ten temat piszą. To nie jest tak, że teraz my musimy zgadywać. Nowy Testament wyraźnie nam mówi, że my nie jesteśmy pod tym prawem, nie jesteśmy pod zakonem według Biblii Warszawskiej, czyli nie jesteśmy pod tym prawem i jego zasadami, jego nagrodami i jego groźbami. To wcale nie oznacza, że pewne rzeczy, które tam odnajdujemy, nie doświadczamy ich. My możemy je doświadczyć w taki czy w inny sposób, bo to prawo jest zasadzone na czymś więcej. Ono jest zasadzone na naturze Boga. Ono przede wszystkim mówi nam o tym, jaki jest Bóg, i mówi o sposobie działania Boga w tym świecie, że są konsekwencje postępowania, zarówno dobre, jak i złe. I Nowy Testament mówi o prawie siania i zbierania. Co człowiek sieje, to i żąć będzie. Więc tutaj pewne zasady się przenoszą. Natomiast to, w czym jest problem, to to, że ludzie dzisiaj często biorą te właśnie błogosławieństwa z tego Starego Przymierza i jakby je automatycznie wczytują w wiarę w Jezusa. Tak przynajmniej to często przedstawiają, tak to kleją. Wyrywają wersety z tego Starego Przymierza, które mają zachęcić ludzi do wiary w Jezusa. I mówią, jak uwierzysz w Jezusa, to będziesz uczestnikiem tych wszystkich obietnic. Czyli totalnie jakby... No, robią jakąś taką hybrydę Starego Przymierza z Nowym Przymierzem. Natomiast w Nowym Przymierzu widzimy, Jezus w ogóle nie, jego przymierze w ogóle jest inne od tego przymierza zawartego na górze Synaj. I to jest niezwykle ważne, byśmy to rozumieli, że to przymierze, nowe przymierze jest przymierzem w naszych przemienionych sercach. To jest oto nowe przymierze, Bóg mówi, przychodzi, prawa moje wypiszę na ich sercach. To już nie jest kwestia zewnętrznego prawa, któremu jesteśmy posłuszni i jak nam się to udaje, to będziemy błogosławieni, a jak nam się to nie udaje, to będziemy przeklęci. To już tak nie działa. W Chrystusie otrzymujemy na starcie sprawiedliwość Boga. Na starcie zostajemy uczynieni dziećmi Bożymi, zaakceptowanymi, którym grzechy są wszystkie przebaczone, którzy otrzymują status bliskości z Bogiem i Jego Duch zostaje nam udzielony do naszych serc, który prowadzi nas, który kieruje nami. I tu jest nowe przymierze w Chrystusie. Natomiast Jezus nie obiecuje powodzenia tutaj, teraz, jeśli będziemy blisko z Nim chodzić. Tego Jezus nigdzie nie obiecuje, że będzie nam się tutaj dobrze powodziło, że będziemy zdrowi, bogaci i szczęśliwi. Tego Jezus nie mówi. Jezus mówi o nadchodzącym królestwie, w którym jeśli będziemy Mu wierni, będziemy z Nim rządzić, będziemy z Nim władać, będziemy uczestnikami Jego radości, ale tutaj, teraz raczej Jezus mówi, czekają was ciężkie rzeczy, czekają was uciski, czekają was prześladowania, czekają was problemy rodzinne, społeczne, polityczne, będziecie u wszystkich znienawidzeni, będziecie jak omieciny tego świata, będziecie atakowani z każdej strony. To Jezus zapowiada swoim uczniom, na to ich przygotowuje, że w tym świecie nie mają szukać szczęścia, skarbów, bogactwa, wręcz przeciwnie. Jezus ciągle przed tym przestrzega, żebyśmy nie pokładali ufności w rzeczach tego świata, żebyśmy tutaj sobie skarbów nie gromadzili, żebyśmy żyli patrząc na Jego królestwo. To ma być naszym obiektem naszego życia, Jego królestwo, Jego sprawiedliwość. A mówi, tutaj na ziemi często nie zobaczycie owoców tego waszego starania, będziecie często spotykali się z niezrozumieniem, z nienawiścią, z prześladowaniami, z trudnościami. I to widzimy, apostoł Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi nam, że jeśli w tym życiu pokładamy ufność w Chrystusie, jesteśmy najbardziej godni pożałowania. Czyli nasza ufność nie jest w tym życiu w Chrystusie. To nie znaczy, że teraz nie możemy liczyć, że On nam pomoże, że nas uzdrowi, że nam to czy tamto uczyni w naszym życiu. Nie, to tego nie oznacza. Oczywiście, że tak, pokładamy też ufność w tym życiu, ale nie tylko w tym życiu i nie przede wszystkim w tym życiu. Naszą największą potrzebą jest życie wolne od władzy grzechu. Życie pod władzą Chrystusa, w mocy Jego Ducha, a z tym, jak widzimy, dla wielu świętych, apostoł Paweł, teraz drugi list do Koryntian kończymy, widzicie, co on, jak wyglądało jego codzienne życie. To było codzienne zmaganie, to było codzienne cierpienie, to było codzienne troski, różnego rodzaju doświadczenia i w pośród tego Boże pocieszenie, Boża radość, Boża łaska, które objawiały się w pośród jego słabości, jego cierpienia w ciele. Kochani, jeszcze z Księgi Joela, może jeszcze jakieś tutaj macie myśli. To jest jedna z takich głównych myśli, którą próbowałem przekazać w tej pierwszej części, ale tutaj było więcej rzeczy jeszcze związanych z tym właśnie wielkim dniem Pana, tak? Tutaj to jest główny temat tej księgi, która tutaj się wielokrotnie pojawia. I rzeczywiście, tak jak Asia powiedziała wcześniej, wielu z nas czyta te słowa i od razu widzimy przyjście Chrystusa, widzimy ten wielki dzień Pana, ten ostateczny dzień i to jest prawda. Tyle, że jak widzimy w Nowym Testamencie, ten dzień rozciąga się na długi okres od Jego pierwszego przyjścia aż do Jego drugiego przyjścia. Więc to nie jest tylko Jego drugie przyjście, ten dzień Pana jest dniem od Jego pierwszego przyjścia i apostołowie dlatego wierzyli, że oni żyją w tym czasie, żyją w tym dniu, żyją w czasach ostatecznych. To powtarzają w swoim słowie, w różnych wypowiedziach i widzimy, że to też ma towarzyszyć Kościołowi, aż Chrystus powróci. Cały czas mamy żyć w tej świadomości, że to jest czas ostateczny, to jest czas ostatni, już nie będzie kolejnego przymierza, już nie będzie innych jakichś opcji. To jest ostatnie Boże Słowo, które Bóg powiedział w Chrystusie. Uwierz w Chrystusa. Każdy, kto wzywa Jego imienia teraz, tutaj, teraz, może być zbawiony. I to jest to, co jest ostateczne. Nie ma już nic innego. I albo uwierzysz i będziesz zbawiony, albo nie uwierzysz i będziesz potępiony. I to jest ostateczne. I kiedy Chrystus przychodzi ponownie, to przychodzi właśnie po to, żeby oddać każdemu według jego uczynków, według jego wiary i płynącej z tej wiary uczynków lub niewiary i płynącej z tej niewiary działania, czyli uczynków. Ja jeszcze do tej szarańczy, o której tak dużo było mówione, ogólnie jakby nie tylko w tej księdze Joela, ale też jak czytam w różnych historiach właśnie o tym, jak Pan Bóg karze za nieposłuszeństwo, to nie umiem teraz, bo to jakby wymagałoby ode mnie dużego wysiłku i czasowego, nie umiem teraz jakby poprzeć tego przykładami, ale jak czytam te obrazy, bo dla mnie to są też obrazy, to mam takie wrażenie i to jakby odnoszę do ogólnie jakby tego przesłania biblijnego i Starego i Nowego Testamentu, że ta szarańcza może być fizyczna, a może też obrazować pewne duchowe jakby zasady. I to może być coś, jeżeli na przykład człowiek jest posłuszny Bogu, to całe błogosławieństwo, i tu właśnie patrząc chyba głównie na ten Kościół prześladowany, mocno widać, że to błogosławieństwo jest bardzo często niewidzialne, bo ono zadziewa się wewnątrz głównie człowieka. I na przykład jak czytałam tą historię w tej książce Kogóż bać się będę, to chyba bardzo to był taki bardzo wyraźny obraz, gdzie widać było, że to całe błogosławieństwo, ono nie było widoczne jakby tu na ziemi, tylko dotyczy życia wiecznego, tego, co się wiąże z życiem wiecznym, czyli zachowanie jej duszy, tego, jak to skutkowało potem, co się potem działo już jakby po jej śmierci, jaki to przynosiło jeszcze owoc dla innych ludzi. I myślę, że to błogosławieństwo, o którym czytamy i które na pewno jest taki amen, jest prawdą, dla wielu wypełni się no już po tym, na tej nowej ziemi. No i to na razie tyle. Tutaj myślę, bardzo ważna zasada, która widzimy też pojawia się w Nowym Testamencie, to jest zasada Bożego karcenia, zasada wypływająca z Bożej miłości do Jego ludu. Tutaj ona jest zobrazowana tą plagą szarańczy, która była zapowiedziana w przymierzu, natomiast w Nowym Testamencie też czytamy, że Bóg tych, których miłuje, głaszcze, daje cukierki i chroni od wszelkich bolesnych doświadczeń, tak? Nie, czytamy, że tych, których miłuje, co? Karci, smaga. Dlaczego? Abyśmy razem z tym światem nie zginęli. Więc Boża miłość do nas wyraża się w karceniu nas, w doświadczaniu nas. Piotr co pisze? Radujcie się, kochani, radujcie się, gdy was różne doświadczenia palą jak ogień. Ktoś z was kiedyś włożył jakąś część ciała do ognia? Nieprzyjemne strasznie doświadczenie. Niektórzy pokazują jeszcze bąble i blizny po doświadczeniach z ogniem. To jest straszny ból. A Piotr mówi, co bracia, jak doświadczacie takiego bólu w życiu, jak was boli coś w życiu, to co? Poczytujcie to sobie za radość, najwyższą radość. To jest, trzeba mieć zmieniony umysł, żeby tak myśleć. Trzeba być, przejść tak zwaną grecką metanoję, trzeba przejść przemianę umysłu, żeby sobie poczytywać za najwyższą radość bolesne doświadczenia w życiu. Ale czytamy, że one właśnie służą ku oczyszczeniu naszej wiary. One właśnie służą ku wykształtowaniu w nas cierpliwości, o którą się modlimy. Mówimy, Panie, daj mi cierpliwość. To Bóg mówi, no to masz, ogień, ból, cierpienie. Tu się kształtuje cierpliwość, tu się kształtuje doskonałość charakteru. I widzimy, że taka jest zasada. Ludzie, którzy najwięcej cierpią w tym świecie, jeżeli cierpią z wiarą, jeżeli cierpią blisko Chrystusa, to są najpiękniejsi ludzie na tej ziemi. To są najbardziej dojrzali, najbardziej podobni do Chrystusa ludzie. Ci, którzy z wiarą, z ufnością, z dziękczynieniem, z uwielbieniem znoszą cierpienia. Nie ludzie, którzy są wolni od cierpień. Tacy ludzie najczęściej niestety są płytcy. Ludzie, którzy są głęboko doświadczeni w cierpieniu, są ludźmi głęboko myślącymi, współczującymi, przejawiającymi charakter Chrystusa. I tutaj Kościół prześladowany też nam służy pomocą. Nie wiem, czy będę wyrazicielem większej ilości osób niż jedna, czyli ja, ale mogłyby pojawić się myśli, i w związku z tym zbyt, moim zdaniem, daleko idące wnioski, bo padły tutaj dwa stwierdzenia. Kościół prześladowany i to, co ty powiedziałeś, czyli że ci, których Bóg kocha, tych karci, smaga, napomina. Myślę, że zbyt daleko idącym wnioskiem byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że wszyscy, którzy są prześladowani, są właśnie tymi, których Bóg w tym momencie kształtuje i napomina. Ja bym oddzielił te dwie rzeczy i jedno jest biblijną prawdą i jest faktem w życiu chrześcijan, który dzieje się jakby obok tego Bożego dzieła karcenia, napominania i smagania, chociaż one mogą się ze sobą też zazębiać. Kochani, jeżeli chcecie zabrać głos, to zabierajcie, bo czas upływa. Chciałam się odnieść do tej modlitwy Kasi, tak mi dzisiaj bardzo poruszyła ta modlitwa o miłości, żeby tak właśnie taką miłość Bóg w nas wykształtował i ja ostatnio też tak przeżywam, bo żeśmy przerabiali księgę Ozeasza i tam jest właśnie miłosierdzia chce, a nie ofiary i po prostu, może ja to przeczytam, bo już też czasami zapominam. Mogę teraz tego znaleźć. Zaraz, chwileczkę po prostu. Proszę się w cierpliwość uzbroić. O, nie mogę teraz tego znaleźć. No w każdym bądź razie gdzieś to zakryte jest. W każdym bądź razie jest napisane miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie całopaleń, ale coś tam jeszcze, taka końcówka. I tak ostatnio przechodzę taki, to znaczy bardzo mocno dotknęło się to mojego serca, kiedy myśmy tutaj rozważali tą księgę Ozeasza. I się zaczęłam zastanawiać nad swoim życiem. jak ono w ogóle wygląda. I wierzę, że Bóg taki nacisk kładzie w moim sercu na to, żeby miłować. I tak też trafiają do mnie te słowa, które dzisiaj Kasia, dzisiaj właśnie tak w modlitwie mówiła z Koryntian, właśnie, że tam jest napisane, żeby choćbyśmy mówili językami, choćbyśmy prorokowali, choćbyśmy po prostu no mieli w ogóle całą wiedzę i pełnię wiary, a miłości byśmy nie mieli, byśmy byli niczym. Jakie to jest bardzo istotne, właśnie, żeby właśnie tę miłość Bóg w nas wykształtował. I tak jestem Bogu wdzięczna za tą modlitwę Kasi dzisiaj, bo tak bardzo jestem poruszona tym i tak się chciałam tym podzielić, bo właśnie Bóg tak pracuje w moim sercu ostatnio nad tą miłością. Amen. Ja tylko jeszcze tak króciutko a propos tych obrazów, to tak w kontekście też tej szarańczy, która myślę, że też jest jeszcze innym obrazem oprócz tego, że jest to ta po prostu szarańcza fizyczna. Na przykład Izajasza 44 od 1 do 4. Lecz teraz słuchaj, Jakubie, mój sługo, i ty, Izraelu, którego wybrałem. Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurumie, którego wybrałem. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami. I jak na przykład tutaj czytam, gdy wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd, to wiem, że to może być i fizyczna woda, i może być przenośnia. I to są właśnie te obrazy, które ja też jakby widzę w słowie. I na przykład w tym 4, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak to pole nad ruczajami, to też mi przypomina, to już wspominałam wcześniej o tym porównaniu właśnie takich królów, wielkich królów, takich władców, jak widzę to porównanie właśnie do drzewa, że jest jak drzewo zasadzone nad wodami i to są takie szersze obrazy. I jak czytam wielokrotnie jakby różne tutaj takie przesłania Boże, to właśnie widzę, to, że Bóg porównuje to właśnie do różnych tych widzialnych takich dla nas obrazów tutaj jakby w przyrodzie. Ale to wcale jakby nie mówi o przyrodzie, aczkolwiek jest też tożsame. Ja tutaj tylko króciutko jeszcze nawiążę do jednego wiersza z tej księgi Joela, gdzie Bóg mówi o tym, iż nagrodzi za te lata, które zjadła szarańcza. Z jednej strony widzimy Boga, który w wyniku nieposłuszeństwa musi zesłać tą szarańczę. I tak jak tutaj mówimy, szczególnie w drugim rozdziale Księgi Joela, nie jesteśmy pewni, czy jest to fizyczna szarańcza, czy nie, czy tu jest właśnie obraz, i tam różni bibliści różne rzeczy próbują tutaj twierdzić, co to może być. Natomiast Bóg po zesłaniu swojego sądu jednocześnie od razu mówi do człowieka, jeżeli tylko nawrócisz się do mnie, jeżeli tylko opamiętasz się, jeżeli, tak jak tam czytaliśmy, będziesz rozdzierał swoje serce przede mną, a nie swoje tylko szaty, czyli nie tylko wykonasz jakieś zewnętrzne religijne działania, gesty, ale to dotknie głęboko twojego jestestwa, twojego serca. Jeżeli tam w głębokości swojej duszy będziesz do mnie wołał i będziesz rzeczywiście się uniżał przede mną, to Bóg ma moc przywrócić, czy tutaj to jest tam takie słowo powiedziane, że on te lata, które szarańcza zjadła, on je nagrodzi. Tutaj tłumacze mają problem z oddaniem tego słowa i ja też mam problem, ale chodzi o to, że Bóg mówi, to wszystko, co zostało zżarte przez szarańcze, ma moc ci przywrócić i ma moc ci jeszcze dać nawet więcej niż to, co straciłeś. I to na przykład też jest w tej historii Hioba pokazane, prawda, że to, co zostało zabrane mu i zniszczone, czytamy, że Bóg mu w dwójnasób oddał. Że ostatecznie zarówno duchowe doświadczenie Hioba, jak i jego życie było bogatsze niż przed tą, nazwijmy to, szarańczą, która przyszła do jego życia, tym wszystkimi stratami, które on poniósł. Tam oczywiście nie było to związane z jego grzechem, z jego nieprawością, ale z innymi rzeczami. Natomiast jakby koniec tej sytuacji jest właśnie taki, że Hiob wszystko stracił, a później wszystko odzyskał jeszcze z nawiązką. I tutaj Bóg przez Joela mówi, nawet jeśli to jest z powodu twojego grzechu, nawet jeśli sam na siebie, że tak powiem, sprowadzasz to Boże karcenie, to Boże doświadczenie, to jeśli się opamiętasz, jeśli zwrócisz się do Boga, jeśli rozedrzesz swoje serce przed Bogiem, czyli tutaj przyznasz się do tego wszystkiego, co jest nie tak, naprawisz swoje drogi, to Bóg ma moc przywrócić to wszystko, co straciłeś. I tutaj myślę, że jest to niezwykle ważne dla tych z nas, kochani, którzy może jesteśmy od lat w jakichś sytuacjach, w których myślimy sobie, nie ma nadziei, nie ma możliwości zmiany. Nawet jeśli by się dzisiaj zmieniło, to już tak nikt nie przywróci mi tych straconych lat, tego straconego czasu, tej straconej miłości, tych straconych dobrych rzeczy, które mogliśmy mieć, mogliśmy przeżyć. Bóg w tej księdze mówi, ja mam moc ci to wszystko przywrócić. Jeszcze możesz się cieszyć. Nie wiem, jak Bóg to jest w stanie zrobić, ale wiem, że jest w stanie to zrobić. Tutaj obiecuje to swojemu ludowi, którego ziemia jest totalnie zniszczona, jak spalona, jak ogniem. I Bóg mówi, ja, jeśli do mnie zawrócisz całym sercem, to ja przywrócę ci to błogosławieństwo, które straciłeś. Odnowię te wszystkie lata, które szarańcza zjadła. I chciałbym was zachęcić, kochani bracia, ci z was szczególnie, którzy może właśnie jesteście w takich miejscach, gdzie mijają lata i widzicie tą szarańczę, która niszczy wasze rodziny, życie osobiste, małżeńskie, czy jakieś inne macie sytuacje, w których widzicie te zniszczenia z powodu zła, grzechu, zwiedzenia, jakiekolwiek są przyczyny tam grzeszne tego wszystkiego. Patrzmy z ufnością na Boga, że jeszcze może przyjdzie czas, kiedy On to wszystko odnowi, kiedy On to wszystko wynagrodzi, kiedy On to wszystko doprowadzi do takiego miejsca, w którym będziemy radowali się i wielbili Go w Jego obfitości. Nie jestem w stanie obiecać ani sobie, ani wam, że w każdej jednej sytuacji doczekamy się tego tutaj, teraz na ziemi. Tego nie wiem, ale ta obietnica powinna nam towarzyszyć, kochani, że to nie jest tak, że to po prostu jest już stracone i już z tego nic nie będzie i nic się nie da odzyskać. Czasami ta droga do tego doświadczenia Bożego błogosławieństwa jest niestety taką drogą bólu i strat i jakiegoś zmagania, ale w wielu przypadkach też słyszymy, chwała Bogu, takie świadectwa, że przychodzi czas, w którym nie patrzymy wstecz i już nie wspominamy tych dawnych złych dni, ale radujemy się tym, co Bóg uczynił poprzez te doświadczenia i radujemy się tym, jak w swojej łasce dał nam cieszyć się znowu Jego obfitą łaską. Także tutaj, mówię, trzeba by to rozwinąć na przykładach, ale to nie ma na to czasu już. Przynajmniej ja nie chcę tego robić, chyba że ktoś z was chciałby się czymś podzielić. Taki przykład, że wielu ludzi na przykład odchodzi od Boga, od wiary w Boga, bo widzi, że w jego kościele coś się złego dzieje, czy to kapłan, czy pastor, czy ktokolwiek, i on mówi, że to jest, że w ogóle nie ma Boga i odchodzi i w ogóle staje się takim ateistą i tak dalej. I to jest też, myślę, że to jest próba, którą Bóg daje, poddaje każdego z nas, że mimo tego, że w świecie, w Kościele dzieją się takie rzeczy, czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian, że działy się rzeczy takie, które się nie działy u pogan, taka rozwiązłość, i ktoś by mógł powiedzieć, że no to nie ma nigdzie Boga, bo przecież to ludzie byli przecież święci, uświęceni, a przecież takie rzeczy się tam działy, i on w ogóle nie wierzy. I ja po sobie, bo przecież też bym mógł tak, no nie ma Boga, bo przecież wszędzie ludzie są grzeszni i tak dalej, ale przecież to nie Bóg, prawda? I Bóg doświadcza nas, czy my będziemy jednak Jemu wierni, nie ludziom, ale czy będziemy Jemu ufać, Jego wielbić, bo to mamy Jego wielbić, nie ludzi. Nie mamy patrzeć na ludzi, mamy patrzeć na Chrystusa. Wiele ludzi patrzy na księża, patrzy na Chrystusa, na udoskonalenia naszej wiary. I źle patrzą, źle ukierunkowują swoje, no, ten wzrok duchowy, nie? No, papież to też jest grzeszny człowiek. A ja bym powiedział, jeżeli jesteś bez grzechu, to pierwszy rzuć kamień. No nie ma ludzi bez grzechu. No Chrystus był bez grzechu i na Niego mamy patrzeć. I to jest ta droga. Innej nie ma. Ja jeszcze ten przełożenie jakby starego przymierza do nowego przymierza i jakby ten taki ogólny wniosek, że co Pan Bóg mówi do nas, do Kościoła, kto się ostanie. I jakby czytając objawienie Jana, to jest 14 rozdział, na przykład 12 werset. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. To tak jak w Starym Przymierzu ważne było, żeby wykonywać zakon, to w Nowym Przymierzu widzimy, że to nie jest tak, jak czasami słyszymy, że łaska i tylko przyjdź do Jezusa, przebaczenie, że będziesz miał przebaczone grzechy i po prostu już masz bilet do nieba, to tak ogólnie rzecz biorąc, tylko tu jest napisane, że tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa, że to nie jest coś, co jest zdjęte jakby z nas, tak? I tutaj jest istotne zrozumienie roli Bożego prawa w życiu wierzących. Jeżeli czynimy prawo podstawą naszej relacji z Bogiem, to jesteśmy od samego początku na przegranej pozycji. jeżeli prawo staje się czymś, co według czego chcemy żyć, jakby prawo jest naszym Panem, to jest to Pan, który nas ostatecznie potępi, który nas ostatecznie zgubi. Nie dlatego, że On jest zły, dlatego, że my nie jesteśmy w stanie być Mu posłuszni. Prawo samo w sobie nie ma żadnej zbawczej mocy, nie ma uświęcającej mocy, nie ma usprawiedliwiającej mocy. Dlatego Paweł mówi o tym, żebyśmy właściwie nauczali prawa. W liście do Tymoteusza mówi o ludziach, którzy chcą być nauczycielami prawa, podczas gdy nie wiedzą, co prawo mówi i przez niewłaściwe używanie prawa powodują szkodę w życiu swoich słuchaczy. Więc bardzo ważne jest, byśmy to prawo we właściwy sposób wykorzystywali w naszym życiu. To prawo nie jest naszym Panem, nie jest naszym Zbawicielem, nie jest fundamentem naszej relacji z Bogiem. Jezus jest. To jest nowe przymierze. Jezus jest naszym Zbawcą, jest naszym Panem, jest naszym przewodnikiem, jest naszym wzorcem, jest naszym źródłem. On jest naszym życiem i z tego wynika nasze pragnienie i nasza bojaźń przed Bogiem i nasze pragnienie, by podobać się Bogu, by pełnić Jego wolę. I w tym momencie prawo przestaje być jedynie źródłem nakazów i zakazów. Jeśli będziemy Jego przestrzegać, to będziemy żyć, bo taka była zasada na górze Synaj. Jeśli będziecie wszystkiego przestrzegać, co tutaj wam mówię, będziecie żyć i będziecie błogosławieni. Wszystkiego. Jeśli zaś przestąpicie choćby jedno, to spotka was surowa kara. I my nie funkcjonujemy na takim fundamencie. My funkcjonujemy na fundamencie usprawiedliwienia i usynowienia w Jezusie Chrystusie. Natomiast prawo nadal nam mówi, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba, co powinniśmy robić, od czego nie powinniśmy. I ci, którzy są wiary Jezusowej, ci miłują Boże przykazania, bo miłość Boga jest związana z miłością Jego przykazań i miłością Jego drogi. I na tym się objawia miłość do Boga, że przestrzegamy Jego przykazań. Ale tu jest bardzo ważna kolejność, bardzo ważne jest miejsce, gdzie to prawo stoi w naszym życiu. Czy ono jest naszym fundamentem, zbawieniem, nadzieją? Dzwoni dzwonek. Czy też jest narzędziem? Nie, nie, mów, mów. Czy możemy przyjąć, że Nowy Testament też daje nam przykazanie? Czy zgodzimy się, że tym przykazaniem jest miłuj Boga i bliźniego? No i jeżeli tak spojrzymy na sprawę, że jeżeli pociągnie nas to przykazanie i będziemy szukali tego, żeby to przykazanie wypełniać, to z tego wszystkiego będą wypływały inne, tak? Ja tylko jeszcze dodam, tu już dzwonek dzwonił, znaczy się, że musimy kończyć, więc jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć, to można jeszcze dodać, ale będziemy już się zbliżać ku końcowi naszej rozmowy. Ja tylko dodam jeszcze to, że ten wiersz z Księgi Objawienia, który przeczytałaś, Asiu, jest jednym z koronnych wierszy. No właśnie, tu jest jeszcze 12:11, jakby ktoś mógł przeczytać. Tak, Księga Objawienia 12:11. To jest jeden z koronnych wierszy adwentystów Dnia Siódmego i im podobnych, którzy mówią, zobaczcie, musimy przestrzegać Bożego prawa, to się równa 10 przykazań, gdzie nigdzie w Nowym Testamencie, ani nawet w Starym Testamencie, Boże prawo to nie jest 10 przykazań, tylko Boże prawo to jest całe Boże prawo, wszystko, co jest w Bożym prawie. Więc tutaj też nie czytamy, że kto wierzy w Jezusa i przestrzega 10 przykazań, tutaj nic takiego nie jest powiedziane, ale ci ludzie właśnie tak to czytają i tak tego nauczają, czyli robią coś takiego. Słuchałem niedawno, jakiś taki mi znajomy, mój adwentysta, podesłał takie wspaniałe kazanie, które po prostu załamka, i logika wykładowcy, wielkiego adwentysty, brzmiała w następujący sposób. Ci, którzy przestrzegają Bożych przykazań i wiary w Jezusa, czyli Bożych przykazań równa się 10 przykazań, równa się również 4. przykazanie, szabat. Czyli ci, którzy przestrzegają szabatu i wiary w Jezusa, to są właśnie ci. To była logika tego całego kazania. To, że adwentyści nie przestrzegają 9 innych przykazań, a nawet to 4. nie przestrzegają tak, jak prawo Boże naucza, bo zakon podaje szczegóły związane z tym prawem, nawet adwentyści tego nie robią, ale twierdzą, że przestrzegają 4. przykazania. Natomiast co z całą resztą przykazań? Co z 9 i co z całą resztą poza 10 przykazaniami? Kto choćby jednego w pełni przestrzega? Jeśli zaczniemy rozważać ściśle Boże przykazania, zobaczymy, że nikt z nas nie przestrzega ani jednego. To nie jest to, że tylko w jednym uchybiamy. Prawda jest taka, że w takim czy w innym aspekcie jesteśmy przestępcami całego Bożego prawa. Wszędzie żeśmy uchybili. Nikt z nas doskonale nie wypełnił ani jednego przykazania. Jeśli chcemy się im ściśle przyjrzeć i jeszcze zobaczyć na ducha tych przykazań, którego Pan Jezus nam pokazał. Pan Jezus nam pokazał, że to jest coś daleko więcej niż litera, nie zabijaj. Wystarczy, że miałeś jakąkolwiek niechęć do brata, to już go zabiłeś. To wystarczy, że w sercu gdzieś miałeś nieprzebaczenia, chociaż trochę, że tak, przebaczyłeś, ale jednak później jednak nie do końca przebaczyłeś, niedoskonale przebaczyłeś, nie w 100%, nie tak jak powinieneś, już uchybiłeś prawa, więc tak naprawdę nie pożądaj. Czegokolwiek pożądałeś, co do ciebie nie należy, w jakiejkolwiek mierze, niekoniecznie na całym sercem, wystarczy, że odrobinę pożądałeś i już złamałeś to przykazanie, już jesteś winny pożądaniu, więc nikt z nas nie przestrzega ani jednego przykazania. I teraz wnioskowanie, że przestrzeganie takiego czy innego przykazania według dzisiejszego zrozumienia i dzisiejszej interpretacji jest świadectwem sprawiedliwości, jest zgubne. To jest po prostu zgubne dla dusz tych ludzi, którzy w to wierzą, którzy na tym polegają. Więc tutaj niezwykle ważne jest, kochani, byśmy mieli właściwe zrozumienie roli Bożego prawa dzisiaj w naszym życiu. Tak, nie jesteśmy bez prawa, jesteśmy pod prawem Chrystusa, czytamy. Mamy Boże przykazania, które są dobre, które są sprawiedliwe, które są święte, które są nienaruszalne. Niebo i ziemia przeminie, ale Boże Słowo nie przeminie. Słowa Chrystusa nie przemijają. Wszystkie Jego przykazania są prawdziwe, tak, właściwe. Ale teraz musimy rozumieć, jaki jest ich duch, i w jaki sposób my dzisiaj możemy chodzić z Bogiem w naszej niedoskonałości doczesnej, a jednocześnie doskonałości, która jest nam darowana w naszej wierze w Chrystusa. To są wielkie, wielkie prawdy Nowego Przymierza i to są rzeczy, które naprawdę musimy rozważać, musimy je zgłębiać, musimy modlić się o objawienie tych rzeczy w naszym życiu, żebyśmy nie popadali w te skrajności, w które chrześcijanie popadają, czyli albo w ogóle nie mamy żadnego prawa, jesteśmy w ogóle, wszystko mogę, bo wierzę w Jezusa, albo z drugiej strony ten legalizm, gdzie po prostu najmniejsze odstępstwo, po prostu to jestem potępiony, to już straciłem zbawienie, to już Bóg mnie nie kocha, już zaraz jakieś plagi na mnie spadną. No, jedno i drugie jest skrajnością. Musimy być w Chrystusie i przez Jego pryzmat, przez pryzmat Jego dzieła i Jego działania w nas wykorzystywać prawo we właściwy sposób w naszym życiu. To nie jest łatwe. Wiem, że to jest jeden z najtrudniejszych tematów chrześcijańskiego życia, więc tutaj no, musimy, że tak powiem, sukcesywnie ten temat rozwijać i zgłębiać i go starać się jak najlepiej zrozumieć, żeby nie dać się z jednej strony zamknąć w jakiejś niewoli prawa, zakonu, a z drugiej strony nie zlekceważyć naszego obowiązku wypełniania Bożej woli, która jest nam objawiona w Jego wymaganiach, słusznych wymaganiach prawa. Tutaj to jest wielkie, wielkie zadanie. Izrael szukał usprawiedliwienia w prawie. Tego usprawiedliwienia nie doznał, o czym apostoł Paweł pisze. Nie doznał, bo nie było z wiary, było z uczynków. I apostoł Paweł zwraca na to uwagę w liście do Rzymian, pisząc o swoim narodzie, co do ciała, do Izraela, że oni, szukając usprawiedliwienia, szukali usprawiedliwienia w prawie. I dalej pisze apostoł Paweł, że to Bóg usprawiedliwia, ale przez co? Przez swoją krew. I o tym on pisze, że ci, którzy szukali usprawiedliwienia, nie znaleźli usprawiedliwienia, a ci, którzy nie szukali, znaleźli je w Chrystusie dzięki wierze. I o tym jest napisane. Jeżeli człowiek, tak jak tutaj żeś powiedział, że jeżeli ktoś się my, to też ten szabat tam przestrzegamy, nie, i tym się szabatem szczycimy. Ale czy Bóg nakazał się szczycić szabatem? On nakazał szczycić się nim się szczyć się, Bogiem, nie szabatem. Bo jeżeli ktoś mówi, że no, my przestrzegamy tam 99, ale w jednym uchybnia, no to uchybia całemu prawu. I to jest sens, że człowiek nie może się, ja tu mam 99 przykazań, przestrzegam wszystkich, no ale w jednym uchybiam. No to jeżeli w jednym uchybniasz, to całe prawo jesteś przestępcą całego prawa, nie tylko jednego przykazania, a więc tu jest właśnie ta mądrość Boga, że tylko ku Chrystusowi te prawa, te przykazania miały, one szły, a nie były takim, no, nie były pełnią tego, który miał przyjść, nie? Że to one nie były tą istotą rzeczy. Istotą rzeczy jest Chrystus i to jeżeli człowiek się zamknie tak jak, no ja kiedyś też tak czytałem Biblię, że no Bóg nakazał szabat przestrzegać i no i co teraz, nie? No czytamy, tak? My się boimy, chcemy przestrzegać tych Bożych praw, ale żebyśmy nie byli też, no, jeżeli Bóg nakazał też obrzezać się, no to mamy się obrzezać ciele na ciele? Nie, mamy obrzezać się na duchu, w serce nasze. A więc to jest znowu, my wchodzimy tamte stare przymierze było zapisane na kartach, na tablicach kamiennych, a Bóg mówi, że dam przykazanie, że zapiszę na sercach, a więc w nich będzie zapisane, że oni będą chcieli to czynić, będą zapisane mieli na sercach, nie na kamiennych tablicach, bo tak jak nasze serca też były kamienne, prawda, ale Bóg je zmienił na mięsiste, że na nich napisał. I ja kiedyś czytając te słowa, że Bóg zapisze, takie jest nowe przymierze, które zawrę z domem Izraela, że zapisze prawa w ich sercach. I to było piękne, że człowiek ma to prawo w sercu, że to nie, że ja tu mam, czytam takie, że ono jest obok mnie, to prawo, nie? A to prawo jest wewnątrz mnie i to jest cudowne, że to nie jest taka litera, taka, no czy czyta, no to jest obok, nie? ważne miał. Na krzyżu zawisł Boże Synem z powodu naszych win. Na krzyżu oddał życie swe, niech każdy o tym wie. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, a że na każdy ten wierzy, zbawienie wieczne miał. Dziś wąska ścieżka idzie tam, do nieba złotych bram. Tą ścieżką Pan prowadzi nas, ufajmy Jemu wraz. Tak umiłował Bóg ten świat, że Syna swego nam dał, a żeby każdy kto weń wierzy, zbawienie wieczne miał. Obdarza łaską nas co dnia, niech każdy przy nim trwa. Zabierze nas do chwały swej, abyśmy żyli. Tak, Panie, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas i to miłość Twoja i łaska Twoja i miłosierdzie nad nami zapewniły nam tą drogę życia, drogę zbawienia, drogę ratunku z naszej niezdolności, by poprawić się, zmienić się, czynić tylko dobrze i nie grzeszyć. Panie, chcielibyśmy, o jakże chcielibyśmy być już wolni od grzechu, wolni od tego skażenia, który dostrzegamy w naszej naturze, tej skłonności ku złemu, nad którą bolejemy, której się wstydzimy, którą wyznajemy przed Tobą, prosząc Cię o ratunek, o zbawienie, o wyzwolenie, o oczyszczenie. I tak jak Paweł wołamy, któż mnie wyzwoli z tego ciała grzechu? Któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? I wiemy, że to zbawienie i to wyzwolenie jest jedynie w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, którego w swej miłości darowałeś, aby wierząc w Niego, abyśmy nie zostali wraz z tym światem potępieni, abyśmy wierząc w Niego nie ponieśli na wieczność kary za nasze winy, gdyż On wziął karę za nasze grzechy na siebie. Tam na krzyżu Golgoty cierpiał i umarł za nas, aby wyzwolić nas z mocy grzechu, z potępienia grzechu, z kary za grzech. I za to Ci dziękujemy i wielbimy Cię, że z łaski Twojej wzbudziłeś nasze serca do żywej wiary, do żywej nadziei. Dziękujemy, że podniosłeś nas z prochu śmierci i tchnąłeś w nas nowe życie. I wołamy i modlimy się, Panie, by to życie rozwijało się w każdym z nas, abyśmy wzrastali w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Abyśmy kochali Ciebie, Boże, tą czystą, szczerą, prawdziwą miłością, nieobłudną. Miłością, która pozwala Tobie rządzić w całym naszym życiu, we wszystkich aspektach naszego życia. Nie chcemy być ludźmi, którzy tylko zbliżają się do Ciebie. Nie chcemy być ludźmi, którzy tylko chcą korzystać z Twego błogosławieństwa na dystans, ale chcemy być ludźmi, którzy całkowicie pokładają ufność w Chrystusie, całkowicie oddają się pod Jego panowanie, całkowicie umierają dla siebie, umierają dla świata, umierają dla grzechu, aby Twoje życie mogło się w nas rozwijać. Panie, pomóż nam za każdym razem, kiedy przychodzimy, by wspominać to, jak wielką cenę zapłaciłeś za nasze zbawienie. Daj, Panie, byśmy za każdym razem, gdy jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, żebyśmy doświadczali tego duchowego objawienia, tajemnicy, tego krzyża, grobu, zmartwychwstania, nadziei wiecznej, do której przez naszą wiarę jesteśmy powołani, nowości życia, które jest naszym udziałem już tutaj, teraz, chociaż nie w całej pełni, ale już prawdziwie, już rzeczywiście. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb i daj, byśmy jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, uwielbiali Ciebie, dziękowali Ci i doświadczali mocy tego, co uczyniłeś dla nas. Potrzebujemy, Panie, dzisiaj i na każdy kolejny dzień mocy zbawienia, mocy krzyża, mocy Ducha Świętego. I o to Cię błagamy dla nas samych, dla naszych braci i sióstr rozproszonych po całej ziemi, dla całego Twego Kościoła żywego. Umacniaj go, utwierdzaj wierzę. Prowadź w tym czasie łaski, który trwa. Prowadź nas, Panie, w tym czasie nienawiści tego świata, prześladowań, cierpień, doświadczeń. Prowadź nas, pomóż nam chwalić Ciebie, ufać Tobie i okazać się zwycięzcami przez moc Twego Ducha działającego w naszym życiu. Gotowymi na spotkanie z Tobą, miłującymi Twoje przyjście, gorąco oczekującymi Twojego powrotu i Twojego królestwa. Amen. Amen. Dzięki, Panie Jezu, za ten kielich. Który kieruje nas myślami do krwi przelanej na krzyżu. Czyli potrzebujemy dziękować za Twoją świętą krew, która została przelana, która doskonale obmywa nas z grzechu, jeśli wyznajemy. Obyśmy byli tymi, którzy wyznają grzechy, porzucają, przyjmują oczyszczenie, przebaczenie. Oby nie było pośród nas nikogo, kto świadomie czy nieświadomie trwa w jakimś grzechu i jest oddzielony od Ciebie. Proszę, Ojcze, o Twoje działanie w życiu każdego z nas, żeby światło Ducha Świętego oświeciło nas i żebyśmy byli oświeceni i poruszeni, dotknięci do tego, żeby szukać tego, co jest Tobie miłe, szukać świętości, świętego życia. Dziękujemy, że Ty chcesz tego dla nas, dla każdego z nas. Amen. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, podchodźmy do tego stołu, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. I też zachęcam cały czas do modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia naszego Boga za to wielkie zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami. Dziękujemy, kochany Ojcze, za czas szczególnej społeczności z Tobą w gronie braci, sióstr, za słowo Twoje, za działanie Twego Ducha. Panie, modlimy się o nadchodzący tydzień, o jego wyzwania, abyś pomógł nam stawiać im czoła w wierze, w miłości. Modlimy się o Pana Krzysia, który jest z nami, jego rodzinę, pogrzeb, który ich czeka. Modlimy się, byś pocieszał ich serca, byś też kierował ich wzrok na nadchodzącą, na nadchodzące spotkanie z Tobą, aby też, kiedy stoją nad grobem umiłowanej osoby, widząc kres każdego człowieka na tej ziemi, Panie, żeby myśleli, żebyś pociągał ich serca ku Tobie, żeby myśleli o tym, że będą musieli stanąć przed Tobą, że będą musieli zdać sprawę przed Tobą, Panem Wszechświata, z całego swego życia. Pomóż im zobaczyć, że zbawienie jest w Jezusie, że nadzieja jest w Jezusie, że jest życie w Jezusie. Modlę się, Panie, by te smutne chwile spędzane na cmentarzach, nad grobami bliskich, były dla ludzi czasem głębokiej refleksji, Twojego przemawiania do ludzkich serc, Twojego zbawienia grzeszników. Panie, nikt z nas nie wie, ile nam dni pozostało. Jesteśmy wdzięczni za każdy dzień, kiedy budzimy się i możemy znowu wstać i służyć Tobie, i poznawać Ciebie, i wielbić Ciebie. I pomóż nam tak żyć, pomóż nam żyć każdego jednego dnia we wdzięczności, że dałeś nam kolejny dzień łaski, kolejny dzień możliwości podobania się Tobie, świadczenia o Tobie, wielbienia Ciebie. Pomóż nam pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, gdziekolwiek jesteśmy, z kimkolwiek rozmawiamy. Pomóż nam szukać dróg dotarcia do ludzkich serc wokół nas, by dzielić się z nimi dobrą nowiną, dzielić się z nimi życiem, jakie jest w Jezusie. Prosimy, uzdalnij nas, napełnij nas Twym świętym Duchem. Prowadź nas w mocy Twego świętego Ducha, w mądrości Twego Ducha. Prosimy, przekształcaj nas, przemieniaj nas, aby owoc sprawiedliwości, owoc Ducha był coraz obfitszy w naszym życiu, żeby był trwałym owocem, pomnażającym się owocem. Prosimy, strzeż, chroń, prowadź nas na wszystkich naszych drogach. Modlimy się o naszych drogich braci, siostry, którzy cierpią, czy to duchowo, czy fizycznie, czy z powodu jakiejś choroby, słabości, czy prześladowań, czy różnych trudności. Wołamy, kochany Panie, o Twą łaskę, o Twą obecność, Twoje pocieszenie, o Twą zachętę, o Twoje prowadzenie i też nas uzdalniaj, żebyśmy byli Twoimi pocieszycielami, żebyśmy byli Twoimi uzdolnionymi przez Ciebie, doradcami naszych braci, sióstr, żeby słowa, które wychodzą z naszych ust, przynosiły błogosławieństwo, życie, zachętę, zbudowanie, pouczenie. Prosimy, używaj nas, prowadź nas, a Tobie, Panie, oddajemy wszelką chwałę, dziękczynienie. Ciebie jedynie wywyższamy, bo Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i wszelkiego życia. Tobie oddajemy cześć i chwałę, powierzając się w Twoje ręce. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilkę, kochani. Za tydzień, w niedzielę, jak Bóg pozwoli, będziemy kontynuowali rozważanie 13 rozdziału 2 listu do Koryntian. Także zachęcam, by też rozmyślać nad tymi ostatnimi słowami apostoła Pawła do tego szczególnego zboru i tych licznych lekcji, które też my czerpaliśmy, studiując oba te listy. Więc to będzie za tydzień, jak Bóg da. Widzę, że dostaliśmy nowy biuletyn Open Doors. Tam na szafeczce po prawej stronie, jak się wychodzi, leżą wcześniejsze numery. Jeden tutaj mam, jeszcze tam jeden leży, także położę go. Zachęcam do czytania i modlitwy przede wszystkim o naszych braci, siostry cierpiących prześladowania. Tutaj ten egzemplarz jest poświęcony głównie tym, co przeżywają nasze siostry w prześladowanych krajach. Także gorąco zachęcam do przeczytania, zapoznania się i wytrwałej modlitwy. Ja tak czasami zastanawiam się, jak dostajemy te biuletyny, jak to zrobić, żeby wszyscy jakoś tak mieli bliżej. Jak byłem w tym zborze w Grodzisku Mazowieckim, oni tam mają taki zwyczaj, że jak dostają te biuletyny, to starsi tam zboru czytają po fragmencie na nabożeństwach cały ten biuletyn, czy tam wybrane części tego biuletynu. Się zastanawiałem, czy też coś takiego tutaj nie zaproponować. Jakoś zawsze wydaje mi się, że tego czasu jest, tak nasze nabożeństwa się, że tak powiem, w czasie rozciągają i wiem, że nie wszyscy no, dobrze to tolerują. Dla niektórych jest za długo, docierają od czasu do czasu takie sygnały i stąd zawsze jest taki dylemat, wiecie, jeszcze, co przedłużyć, co skrócić, co dodać, z czego zrezygnować. Taką rzucam myśl, co o tym myślicie, przy okazji porozmawiajmy o tym, pomyślmy o tym. Wiem, że tam one leżą, niektórzy z was czytają, korzystają, niektórzy pewnie nie mają za bardzo pojęcia, co to jest i co tam jest w środku, więc może poświęcić, nie wiem, 5 minut, żeby jakąś część przeczytać w trakcie naszych spotkań, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, co inni bracia, siostry też przeżywają. Taka propozycja, no. Dajcie znać, co o tym myślicie. Tak. Tak. Na naszej stronie internetowej jest link do strony Open Doors, jest link do strony Głosu Prześladowanych Chrześcijan, także jak najbardziej, to też jest jakaś opcja. Znowu, mam nadzieję, że to robimy, że korzystamy z tego. Więc wtedy nie trzeba brać biuletynu, żeby wiedzieć i czytać. Ten biuletyn przychodzi, przypomina nam co miesiąc, że trzeba pamiętać o naszych prześladowanych braciach, siostrach i tak jak mówię, myślę o jakichś jeszcze innych formach zachęcenia tych, którzy czy w taki, czy w inny sposób tego nie robią, więc rzucam to tylko jako jakąś propozycję. Adaś? Ten pomysł, żeby tam poświęcić parę minut na przeczytanie jakiegoś wybranego, niekoniecznie całego. Tak. Wszystkiego, chyba że to będzie takie akurat, no, godne, czy tam ważne, żeby, ale można by od czasu do czasu i można by też, skoro my modlimy się na środowych spotkaniach w końcu prześladowanych też to nawet przed modlitwą przeczytać. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od Krzysztofa i Emilki, Ruty, także pozdrawiają nas, też pamiętajmy o nich. Krzysztof wrócił do domu, z czego się bardzo cieszymy, że już jest z Emilią, natomiast to nie jest wcale łatwe i przechodzą różnego rodzaju trudności. Teraz w maju przeprowadzają się do nowego mieszkania. Teraz mieszkają w takim no, mieszkaniu, gdzie mają tylko jeden pokój, kuchnię, łazienkę, więc tam nie jest łatwo, z trójką dzieci, z czego Oliwier, jak wiecie, jest dzieckiem szczególnej troski, więc tutaj cieszymy się, że w połowie maja przeprowadzają się do nowego mieszkania trzypokojowego, gdzie będą mieli dużo lepsze warunki, ale to i tak nie zmienia pewnych rzeczy, o które no, powinniśmy modlić się i was bardzo proszę też o modlitwę za nimi, bo nie jest im łatwo, także pamiętajmy o nich. Jeszcze może jakieś macie ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. Dziękujemy i też pamiętajmy właśnie o siostry Basi, Danusi, tych osób, których nie widzimy między nami. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Jeśli możemy, zadzwońmy, odwiedźmy, utrzymujmy kontakt. Benia pozdrawia. Dziękujemy i pozdrawiamy też kochaną Benię naszą. Czy jakieś są nadważne, nadchodzące sprawy, czy coś takiego, co ktoś z was wie, że powinienem ogłosić, a ja nie wiem, albo nie pamiętam. Chyba na razie nic się takiego nie zapowiada. Tak, zapraszamy oczywiście na wtorkowe, siostrzane, środowe tutaj, czwartkowe, gdziekolwiek bracia, siostry się gromadzą. Jest to chwalebne. Jest to potrzebne i miłe naszemu Bogu i pożyteczne dla naszych dusz. Także zachęcam. I zachęcam też teraz do jeszcze przywitania się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy się przywitać, porozmawiania, pobycia ze sobą, jeśli możemy jeszcze chwilę zostać. Niech nas wszystkich dobry Bóg błogosławi. Amen.